did when you were in it. Keeping nothing for yourself like a stone cold killer. Now you're passing your people like a ship in the night. Looking to every stranger for a fight. Nothing ever comes, ever comes if you call it. Choking like a dog on a collar. Open up your mouth if you want it. Listen for the sound, the sound, the sound is coming. That you like how you live. Relying on the kindness of strangers, you will be forgiven. How many times will you shit on what you give? How many times will you shut up and listen? Nothing ever comes if you call it. Like a dog on a collar. Open up your mouth if you want it. And listen for the sound, the sound, the sound is coming down. Dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Bohaterką audycji będzie Phoebe Bridgers, która dziś obchodzi 30. urodziny. Urodziła się 17 sierpnia 1994 roku w Pasadenie w Kalifornii. Zaczynała od przygrywania jeszcze jako dziecko na targach rolniczych w Pasadenie. W wieku 13 lat stała się szczęśliwą posiadaczką gitary i wkrótce rozpoczęła naukę w średniej szkole muzycznej w klasie wokalistyki jazzowej w Los Angeles. W szkole została członkinią żeńskiej grupy Sloppy Jane, z którą notabene występuje jeszcze czasami do dziś. Dodam jeszcze, że uzyskała 11 nominacji do nagrody Grammy, a 4 nagrody otrzymała, co jak na jej wiek i doświadczenie naprawdę jest wypadkiem no niemalże bez precedensu. Za nami pierwszy utwór Phoebe Bridgers, Noah i Abby Gunderson, Killer the Sound, a teraz już przechodzimy do debiutanckiego albumu solowego Phoebe, który ukazał się w roku 2017, a zatytułowany był Stranger in the Alps. Thank you. just long enough to hold in it with you. Any longer it would have got old. Singing Ace of Spades when Lemmy died, but nothing's changed. LA's alright. I'm sleeping in my bed again and getting in my head, and then walk around the reservoir. feel anything at all. You gave me 1500 to see your hypnotherapist. I only went one time, you let it slide. Fell on hard times a year ago, was hoping you would let it go. talk until we think we might just kill ourselves, but then we laugh until it disappears. And last night I blacked out in my car, and I woke up in my childhood bed, wishing I was someone else, feeling sorry for myself when I remembered someone's kid is dead. Jesus Christ, I'm so blue all the time, and that's just how I feel, always have, and I always will. I always have and always will. And it's 4 a.m. again, and I'm doing nothing. Again. Do you feel Cztery piosenki z albumu Stranger in the Alps za nami. Smoke Signals, Motion Sickness. Tu w tekście Phoebe nawiązuje do związku uczuciowego z Ryanem Adamsem, który zakończył się właśnie wtedy. No i jeszcze Funeral i Scott Street. Wszystkie utwory, tak jak wspomniałem, z debiutanckiego albumu Phoebe, Stranger in the Alps. Płyta bardzo intymna i naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Teraz przechodzimy do kolejnej porcji nagrań, z tym, że to będą utwory niefirmowane przede wszystkim nazwiskiem Phoebe Bridgers, tylko będzie ona w niektórych z nich przynajmniej gościem. Lord Huron, gościnnie oczywiście Phoebe Bridgers, piosenka The Night We Met na początek. Thank you. joyful surprise to see your shoes and your spirits rise. Throwing out your frown, smile at the sound, as sleek as your shriek spinning round and round. Always take a big bite, it's such a gorgeous sight to see you eat in the middle of the night. You can never get enough, enough of this stuff. It's Friday, I'm in love. Great Wednesday too, Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart. Oh, Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Please. said are hanging in the middle of my mind tonight. I can't turn them off. I try to worry for your soul, but I forget to all the time. I'm in a twisted web and I can't pull my head from it. I think about you walking on a string. It always brings me back here into the garden. Spider metaphor, like, through this whole thing because of the ferns. I love it. Okay, I thought you got that. Well, I haven't heard the whole thing yet. I really want to. Kolejne cztery utwory z udziałem Phoebe Bridgers za nami, po kolei. Lord Huron i Phoebe, The Night We Met, to piosenka, która pojawiła się w serialu 13 Reasons Why. Później Phoebe Bridgers solo, ale za to w jakim utworze? Friday I'm in Love z repertuaru grupy The Cure. Później Phoebe Bridgers gościnnie u Manchester Orchestra, The Gold. I wreszcie na zakończenie Phoebe Bridgers z Mattem Berningerem z grupy The National Walking on a String. W tym samym roku, co wymienione przed chwilą piosenki, ukazała się również płyta Boy Genius. To swego rodzaju super grupa, dlatego że obok Phoebe Bridgers w tym zespole śpiewają Julian Baker i Lucy Dacus. Artystki jeszcze młode,

to my skull. Do you hate what you see? Like I do. Bite, Souvenir i Stay Down. Trzy piosenki z płyty Boy Genius EP. W nagraniach z płyty Stranger in the Alps Phoebe wspomagali m.in. oczywiście Conor Oberst i Mike Mogis, czyli członkowie grupy Bright Eyes. Phoebe również otwierała koncerty Conora Obersta w tamtych czasach i wreszcie doszło do realizacji wspólnego pomysłu zatytułowanego Better Oblivion Community Center. Pod takim właśnie tytułem ukazała się płyta w roku 2019 Conor Oberst i Phoebe Bridgers. I teraz z tego wydawnictwa posłuchamy czterech piosenek. My telephone, it doesn't have a camera. If it did, I'd take a picture of myself. If it did, I'd take a picture of the water and the man on the off ramp holding up the sign that's asking me for help. I got a job and I'll work here for the summer. I fold the towels and set them by the pool. Everyone looks happy with each other until they step away and say the thing they really meant. It always sounds so cruel. I didn't know what I was in for when I signed up for that run. No way I'm curing cancer, but I'll sweat it out. I feel so proud now for all the good I've done. I know a girl who owns a boutique in the city, selling clothes to the fashionably late. Says she cries at the news, but doesn't really, 'cause it's too much fun, there's too much time, and too much plastic money to be made. I didn't know what I was in for when they took my belt and strings. Told me I'd gone crazy. My arms were strapped in a straitjacket, so I couldn't save those TV refugees. When they're on their backs in a bloody bath, full of sarin gas on a screen. Listen to me think. Otherwise I pace around, hold my breath, let it out, sit on the couch and think about how living's just a promise that I made. I guess it's impossible to count. 1, 2, 3, 4. Cold black coffee, I shake and shake, still won't get off me. Another blissed out fantasy, where animals and objects talk to me. always try and hate it, but then you laugh, it sounds outrageous. It's been another day, sleepwalking.